في مسألة الخلاف السائغ katika masala khilafu sa'ir ambayo inajuzu ikhtilaf kama vile tulivyoona mfano wa al-Imam al-Albani anaona kwamba kufunika uso yani niqab sio wajib pamoja na kwamba anaamrisha lakini anasema sio wajib ama ghayruhu min al-ulama Sheikh Abdul Aziz bin Baz wa Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ndio mufti ومن المملكة العربية السعودية قبل شيخ ابن باز هو من مشايخ العلامة ابن باز رحمه الله نائن كتكا وليأسس جامعة الإسلامية ويرون خلاف ذلك لكن لم يشنعوا عليه يعني ونون تفوتنا فتوى الشيخ الألباني lakini hajafanya tashnia Sheikh Al-Albani asema ahlul ilmi yarudduna ala Sheikh Nasir rahimahullah min ghairi tashni'in alayhi wala tathrib wala shatat ahlul ilmi wanamraddi Sheikh Al-Albani katika hili lakini min ghairi tashni'in bila ku msema na makali la anabainisha kwamba الصحيح كذا والأدلة على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا نوانا لذيكوسوا دليل الشيخ الألبان لكن دون تشنيع هوني موجة كتكمفانو أحسن وكذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق يستدل له نفيا فيها نوانا قبا نحرام الذهب المحلق يعني كبا ذهب أبوني محلق كما في البيتي pete ya dhahabu au bangili ya dhahabu tunaona kwamba ni haram yani kwa mwanamke tabaan anaona ni haram kwa mwanamke wa istadilu lahu na ana istadili kwa hilo ana dalili anazotolea wa man dhakartu min ulamaina na maulama niliwataja kama ibn Ubaz ibn Ibrahim ibn Uthaymeen لا يصربون عليه يقولون أخطأ الشيخ ناصر في هذا أسمى الشيخ ناصر لم يكن سيكت كيري يعني إذا ذهب بين نجوزكم ونمك كفاء ذهب نجوزكم ونمك كفاء بيتي ذهب أو بقيلي ذهب نجوز خلاف لقول الشيخ الألباني تفوتنا قول الشيخ الألباني لكن دون تشنيع عليه هاكم فنى تشنيع الشيخ الألباني بل ونسيمة الشيخ أخطأ الشيخ ناصر الدين في هذا والصواب كذا من قصة الشيخ الألباني في كذا والصواب كذا سلسيسي تنا رديانا كتك مسألة اجتهادية كويدة فقال كوانبا نيزكا أخوك طالب علم زميلك أو سلفي من ذاك مانبا كويدة قبل أبو لكونا ميت شيخ بعد أكون ذاك مراد وميت شيخ وميت جلالك fulani bin fulani kwa sababu namkosoa tu katika masuala ambayo inajuzu kukhtilafiana kutokana na ijtihad na rai na kama nilivyoambia kuna baadhi ya masuala hata sio ya ilmia masuala tu ya kawaida watu wamejitahidi katika jambo la kawaida ambalo mtu anaweza kujitahidi nimetolea mfano wa dirisha lakini mtu akafanya uadui kwa sababu amekataliwa kuweka dirisha anapotaka yeye ikaogomvi kulikweli وهكذا بارك الله فيك أهل العلم يوقر بعضهم بعضا أهل العلم هنا إشميانا في ويوقر بعضهم بعضا وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف بينيشة كون بان بينيشة ميزاني نمي فهم كتك معنونا مع علماء ويتو كوسيان مسألة كوسا نا mfanya kosa nadhani shekhe amebainisha kwa hiyo tumeona katika masuala haya kwamba ikitokea kosa inaangaliwa kosa lenyewe ni la aina gani la aqida au kimanhaj yasughu fiha khilaf au la yasughu alafu inaangaliwa mukhalifu ni nani, sunniyun salafiyun alimu mujtahid au ni mubtadi sahib bid'ah, hal huwa mayitun au hayy. Alafu ukishajua haya yote ndio unaanza kutaamal na hizi hali kwa kulingana na jinsi ilivyo, jinsi ya mukhalafa na jinsi ya mkoseaji, yani sio yote hayuko katika daraja moja. Huu ndio mukhtasar wa ufafanuzi wa al-allama Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. Naam, iqra. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال الثاني كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. يعني سؤالي نوليزا يعني فيبي جيسي كتعامل مع أهل البدع من الجانب الديني والدنيوي كتكوفان وكدنيا كديننا كدنيا. يعني هذه سؤال يعني تقوليزي إشارة أبو قبل لكني ني imekuja katika sura nyingine na litajibiwa katika sura nyingine, na katika kujibiwa katika sura nyingine kuna ziada faida ambazo zitapatikana hapa. Na aljawab awalan ahlu sunnati indahum mizanun mustaqim wa manhajun salim fahum yabghaduna albid'a wa yastankirunaha wa yanshuruna as-sunnah wa kadhalika yabghaduna almubtadi'a alladhina yad'una ila bid'ihim wa yunafihuna 'anha وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة ويحذرون منهم ومن مجالفتهم ومن مجادلتهم ومن ذلك ما قاله أبي أيوب السختياني رحمه الله. قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاءوا أو قال يبدو فيه ما شاءوا. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل عن أئمة السلف بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأئمة التابعين ومن بعدهم متواتر في التحذير من البدع وأهلها مع شدة النكير، وينكرون هذا النكير الشديد لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة، ولهذا فإنهم يفرقون بين المبتدع الداعية بارك الله فيكم ولهذا فإنهم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت، لأن الساكت لا يضر أحدا يضر نفسه. وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلالات حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة، فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة، كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم، فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. فالله الله يا أبناءنا إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا المنهج، عليكم بالحكمة، فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من الأئمة رحمة الله عليه: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، هذا أول ما أوصيكم به. ثانيا، نعم أسمع، كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي. كتك جواب الشيخ هي جواب لو تقو جملة شيخ أنا سيستيز أصل kwa sababu asul ni atamasuku bisunna wa mufasalatu ahli albid'ah, na kujiepusha na ahli albid'ah. Hii ndio asl. Kwa Sheikh anayeqarrir, halafu anahimiza watu kushikamana na sunna. Anahimiza watu kushikamana na sunna, alafu kuwa na hikma katika hilo. Asa uko mbele ataelezea hapa mbele na sana zinaendelea, alafu kumbele swali kama vile linarudiwa ili shekhe aliweke wazi zaidi swali ambalo ndio makusudiwa. Kwa hiyo tutakuja kupata jawabu kwa uhakika zaidi huko mbele ambako tunaenda, lakini kwanza nasema aljawabu awalan. Ahlus sunnati indahum mizanu mustaqim, ahlus sunna wana vipimo vilivyonyoka. Man wa manhajun salim fahum yubghiduna albid'a, wanaichukia bid'a. Wa yastankiruna wa yanshuruna sunna, wanaichukia bid'a na wanaeneza sunna. Wa kadhalika yubghiduna almubtadi'a, ahlus sunna yubghiduna almubtadi'a, wanaichukia mubtadi'a alladhina yad'una ila bid'ihi, ambao wanaitia katika bid'a zao. Wayunafiuna anha na wanazitetea, wayanshurunaha bima utu min quwatin, wananazieneza kwa nguvu zao zote. Wama stata'u min wasilatin wayuhadhiruna minhum, na wanazitahadharisha hizo bid'a kwa wasila zote ambazo wanaziweza. Wa bimujalasatihim, na kukaa na watu wa bid'a, yani wayuhadhiruna minhum, wanatahadharisha watu na ahli bid'a. Bimujalasatihim, na kukaa na watu wa bid'a. Wa bimujadalatihim, na kujadiliana nao. ومن ذلك ما قاله أبو أيوب السختياني رحمه الله. يعني وسمع أبو أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة، أنا سمع أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا. أي أيوب حفاظك توقعكم من لا تقول في القرآن برأيك وسيسمك في القرآن كرأيك كرأيك، يعني سيسمك ورأيك في القرآن وكيف فصل القرآن كرأيك، لكن يفصل القرآن كموجب وفهمه فهم ومتوى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وإياك والقدر، نجيبوش نكو إنجيا كتك كجديلا كتك مامو يا قدر، كما هو نجيوا كنا فرقة قدرية أمبا ومنجيا كجديلا كتك مسألة قدر، منجينا ومكتا قدر ومنجينا ومكتا خلق الله لأفعال العباد ننفنوك. Kwa kasema yani la tukasimu fihi wala tujadil, usijadiliane katika masala qadar. Wa idha dhakara ashab wa idha dhukira ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa amsik, na wakitaja wa sahaba mtume sallallahu alayhi wasallam jizuie, yani usiwaseme kwa ubaya, usiwaseme kwa ubaya, wala usishiriki katika kuwasema kwa ubaya kwa lolote. Wala tumakkin ahla al-ahwa'i min sam'ika fayuqirru fihi ma sha'u, na usiwamakinishe ahli bid'a kuwasikiliza, usiwamakinishe masikio yako kuwasikiliza, yani wakaacha chochote wanachotaka wakakitia katika ukakichukua ukakibeba, au kale yambudhu fihi mashau, au wakaacha wanachokitaka, wakaweka wanachokitaka, au wakaacha wanachokitaka, kwa maana wakakuingizia bid'a wanazozitaka, au wakakuondoshea sunna wanayoitaka, yani wakakuondoshea, ulikuwa na sunna wakaiondosha, ulikuwa huna bid'a wakaiingiza na kuithibitisha. Wa qala Musa bin Sa'd rahimahullah, anasema Musa bin Sa'd rahimahullah, la tujalis maftunan, usikae na maftun, fa innahu lan yukhti'aka minhu ihda ithnatain, hata wacha kukupa jambo moja katika mambo mawili. Ima yuftinaka fayutatabi'uhu, ima atakufitinisha ukamfuata, au yuudhiaka kabla antufariqahu, au akakuudhi kabla haja huja achana naye. Wa naqlu an aimati salafi bada min ashabi rasul sallallahu alayhi wasallam fa imma tabi'in wa man ba'dahum mutawatirun fi at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha ma'a shiddati an-nakir, yani zimenukuliwa nusus nyingi kutoka kwa masalaf, kutokea kwa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam na matabi'in na waliokuja baada yao, ambao ni mutawatir fi at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha, fi at-tahdhir min al-bid'ah wa ahliha, katika kuitahadharisha bid'ah na watu wa bid'ah, ma'a shiddati an-nakir, pamoja na kuwakatali na kuwapinga kwa ukali kabisa. Wa yunkiruna hadha an-nakir shadid, na wanakataa wanakatalia na wanazipinga hizo bid'a kwa ukali kabisa, li anna al-maqsud, kwa sababu maqsud tasfiyatu sunnati min al-bid'a, ni kuisafisha sunna na bid'a, wal muhdathati fi ad-din na uzushi, wa iqayatu ahli sunnati min khatar al-mubtadi'a, na ni kuwakinga watu wa sunna na khatar ya mubtadi'a, fa in walidha wa lihadha fa innahum yufarriquna bayna al-mubtadi'i ad-da'iyya wa bayna as-sakit, sababu hiyo ndio maana wanatofautisha kati ya mubtadi'i ad-da'iyya, mubtadi analingania katika bid'a, wa baina sakit na mubtadi ambaye halingani katika bid'a, la yadhurru ahadan, lianna sakita la yadhurru ahadan, kwa sababu alinyamaza hamdhuru mtu, yadhurru nafsahu wa yadhurru nafsi yake, lakini tuna qaid tulisema jana kwamba lakini ikiwa huyo ambaye sakit anawadhuru watu pia kwa upande mwingine, basi pia yajibu mufasalatuhu. Asema kana ahli sunnati ala hadhihi shiddah, na ahli sunna walikuwa na shida hiyo, yani shida dhidi ya ahli bid'a, na hili nguvu na nguvu hii ala ahli bid'a wa dhalalat, hinama takun lahum shauka, walikuwa katika hali hiyo pale kwa na nguvu, walkifatu rajiha, yani wao ndio walikuwa na nguvu, innahum yatasaddawna lil bid'a wa ahliha bi kulli quwwa, wao walikuwa kizizuia bid'a na watu wa bid'a kwa nguvu zao zote, kwa sababu watu wa bid'a ni shari na wana shari, wanaeneza shari katika ardhi. Mfano mmoja kama unaosema mfano wa makhawari wanaeneza shari katika ardhi, mfano mmoja mfano wa sufia, baadhi yao wanaeneza shari katika ardhi, shari hasa shari ya ushirikina na sihir wa hakadha, na mfano wake kama annahum idha kanu dhu'afa, kama ambavyo wakiwa ni madhu'afa, la hawla lahum wala quwwata, hawana nguvu yote, washaukatu lilmubtadi'a wasulati lahum, na nguvu ni kwa mubtadi'a, walkifatu rajihati lahum fa innahum yantahijuna alhikma, hapo wanatumia hikma zaidi, yani hikma kwa maana ya hapa rifqu, yani ulaini, wa illa alhikma hiya min ta'rifat alhikma hiya wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi, wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi al-la'iq bihi, ni kuweka kitu sehemu yake ambayo inatakikana kuweka, hiyo ndio hikma kwa ujumla. Wa yaktafuna bitahdhir min al-bid'ah, na vile vile wanatosheleka na kutahadharisha bid'ah, والمحدثات في دين الله نا وزوش كتكدي يا دين يا الله. فالله الله يا أبناءنا إياكم ثم إياكم. الشيخ أنا سستيزا فيجانا سمي يعني فيجانا وانغو إياكم ثم إياكم من يتوانغو أولوينو أن تخالف هذا المنهج, أولوينو مخالف منهج يعني منهج السنة منهج السلف, عليكم بالحكمة يلزم شيننا حكمة كتك دعوة. فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة, حقيقة ولو تنقلية كتك مع علماء السلف ولكوها كتمية شدة فالي أمبابو إلكوها هايفايس كوها كتمية شدة ديبا أمبابو إلكوها كتمية شدة وتكون لهم قوة نزيل ديبا إلكوها ننقوه ويستعملون الرفق حين حيث لا ينفع إلا الرفق نالكوها كتمية الرفق فالي أمبابو هايفايس كوها رفق كويو كلا كتو كنكيوكا سهيمو ياكي وشدة anatumiwa shida kwa kuangalia pia nafasi yake yeye ni nani, na warifku anatumiwa rifq. Wa ala hadha yukharraju qawlu ibn sirin wa ghayrihi min al-ulama rahmatullahi alayhim ya ahla sunnati rafaqu fa innakum aqalla an-nas hadha awwalu ma usikum bihi, na hivyo inachukuliwa qawlu ibn sirin qawl ya ibn sirin wa ghayruhu min al-a'imma rahmatullahi alayhim يخرج قوله قول ابن سيرين وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم فلا البسيمة يا أهل السنة إن واتوا سنة رفقوا قولنا رفق يعني كتعامل كتعامل مونا رفق فإنكم أقل الناس حقيقة نيني واتوا تعجي كي عليكم بالرفق أولا الرفق فيما بينكم كون دونا رفق كثير نيني ألفوا بيلي الرفق فيما بينكم وبين المدعوين رفق كتيرنا مدعوين ولا مبنى لنغانية موين رفقنا ونوبرنا على حسب المدعو كلنغانا مدعو كنا وتوينجيني عوام الناس وكيانبي وكيدوغ ونأليو أو وكيفهميش وكومودا ونأليو كنا وتوينجيني ولنغانيز وبدع ونأتالي كيدوغ كونا نقوة يحج نبيان nguvu ya hoja na bayani, kwa sababu wanaweza kukujadili wakafanya nini, kuna wengine wanaweza kufanya inadi na kushambulia sunna kabisa, sawa. Kwa hiyo kila mmoja ameweka katika manzila yake. Anasema hadha awwal ma usikum bihi, ndio la kwanza ambalo nahusia nalo. Thani ya la pili, usikum bil iqbali ala ilmi shar'i, na usia katika kusoma dini ya kisheria, elimu ya kisheria, na usia kusoma ilmi shar'i, ilmu ya kisheria. Wal ilmu shar'i huwa fiqhu alkitab wa sunna, na ilmu ya kisheria ni kuwa na fiqhi katika Qur'an na sunna, wifqa sirati salaf salih, kwa mujibu wa sira ya manhaj ya wema waliotangulia. Wa mimma usikum bihi, na katika ninayohusia anaeleza huko mbele. Kwa hiyo katika anayohusia shekhe al-iqbalu ilmi shar'i, wa na ilmu shar'i huwa fiqhu al-kitab wa sunna, ni kuwa na fiqhi katika kitabu na sunna. Sio kama wanavyodhani baadhi ya watu kwamba al-ilmu shar'i huwa fiqhu ad-din, huwa fiqhu ad-din biwasilati al-falsafa wa kutub al-falasifa. Kuna baadhi ya watu wanasema wanaona kujua dini, kujua dini kupitia falsafa na vitabu vya mafalasifa. Kuna baadhi ya watu wanaona hiyo huko ndio kujua dini, na kuna baadhi ya watu katika baadhi ya vyuo wanaoisoma dini kwa Kiingereza, nadhani hata humu mwetu imo, wanatumia hiyo falsafa kusomea dini, wanasomea dini kupitia falsafa. Chuo kimoja kinachoitwa kukuu, wanasoma dini kutumia falsafa. Dini haisomi kwenye falsafa, aqida tena wanasoma aqida kutumia falsafa. Ya akhi, aqida haichukuliwi kwenye falsafa, aqida inachukuliwa katika kitabu wa sunna, alkitabu wa sunna. Kwa hiyo usianzishe chuo kakita chuo cha Kiislamu au cha Waislamu alafu ukawa unasomesha dini au aqida kutumia falsafa. Hii ni hatari kubwa sana, na wanaofanya hivyo ni masulun amama Allah subhanahu wa ta'ala, watawapoteza vijana. Naam, wa mimma usikum bihi, na katika yale ambayo ninahusia. Naam, iqra. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن منده، والإيمان له، والتوحيد لابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطة العبقري، وشرح أصول السنة للالكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. نعم شيخ، أنا سمعت كتك نوسيا نوسيا كسوم بيتابو بعقيدة ambavyo wamevitunga aimatu salaf, maulama wa kisalaf, mithlu as-sunna. Kwa sababu katika majina ya aqida inaitwa sunna, katika majina ya aqida ni sunna, katika majina ya aqida ni at-tauhid, katika majina ya aqida ni ash-sharia, katika majina ya aqida ni ad-din, katika majina ya aqida ni usuluddin. Hayo ni katika majina ya nini? Ya aqida. Wazi? Kwa hiyo kuna vitabu unaweza kusema as-sunna ukadhani kitabu cha hadithi na ukaviingiza katika vitabu vya hadithi. As-sunna tu Abdullah ibn Imam Ahmad, vitabu vya hadithi, kutubu al-hadith. Wewe. Sawa sawa eh? Hivi ni katika kutubu al-aqida. Wazi? Katika kutubu ya al-aqida nasema as-sunna tu Abdullah ibn Imam Ahmad. As-sunna لعبد الله ابن الإمام أحمد، توتو إمام أحمد، عبد الله. أما عندك كتاب والسنة، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن مندة. أنا هابل ما كنا قلنا لجينا، قلنا التوحيد. يوتني عقيدة، كتاب أبي عقيدة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان. إيه بيننا لجينا؟ كتاب جينا عقيدة الإيمان. ني الإيمان، والإيمان له أي لي لابن مندة. والتوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة. والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري. ني الإبانة الكبرى. وشرح أصول السنة أصول السنة في نكتك مدينة يا عقيدة أصول السنة للالكائي ومكتبة شيخ الإسلام لتيمية يعني نقصدية كتاب تقريبا يوتب شيخ الإسلام لتيمية بنزغمزي عقيدة ندفاع عن العقيدة تقريبا يوتب أو أسلمية كبوة ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم مكتبة إمام ابن القيم ومكتبة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب في نشر التوحيد وما شاكلها ننفنواك من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا نبيونجينا كتك بتابع موب متنقلية أصول الدين نفروعي ذاك فروعي إذا ديني نقلا مأمونا موثوقا نقل أنبازه زي مأمينونا موثوق وهي فيديو بتابع كتكولي على عقيدة شيخ أنا توسية تكون عقيدة كتك بتابع هيفي نبيونجينا بمفانو هيفي سيو كتكو عقيدة كتك كتب ذا فلسفة ذا مفلاسفة كما tulivyosema jana kwamba kuna mustashirikuna anaandika vitabu vya dini wao wanachokusudia ni tan katika dini na wanaingiza dosari lakini kwa ujanja sana wanafanya tahrif lakini kwa ujanja sana sasa kuna watu wanachukua ile mitaala yao na manhaji zao wanasoma wanasomesha katika baadhi ya maeneo wallahi hii ni hatari kubwa sana wazi tena kinaitwa chuo cha Waislam. Sasa chuo cha Waislam kinakuwaje katika hali hii? Wa min kutubi alhadith na vitabu vya hadith ambavyo anatuhusia Sheikh na tabaan kutubu alhadith maarufu. Lakini anasema alkutubu sita almaarufa Musnad al-Imam Ahmad, Sunan al-Darimi, Muwatta al-Imam Malik وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وما شابهها من كتب الحديث التي تلقاها أئمة بالقبول نمفان وفتاب كما هيدي أمبابه مع علماء مبي فوكيك وقبول كوفي كبال كويو هيدي انديو فتاب أمبابه وشكوليو علم يشريع سيو فتاب بفلسفة نبيواتو أنا وجيت مفكرون كناتو أنا ايتو مفكرون ها na wao ndio wamezalikana kina Saidi Kutub kutoka kwa hao mufakirun yani kuielezea dini yani kuielezea dini kifikra hao ndio wanajiita mufakirun na asijao ni hao aqlaniyun ni watu hatari sana wanaelezea dini kifikra mufakirun hii dini sio fikra dini ni wahi min Allah azza wa jalla sio fikra ya mtu هي ديني سيو فكرة يمتو بل إني وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هي ديني وحي القرآن سنة القرآن وحي سنة وحي أسمع من كتب التفسير تفسير ابن كثير تفسير ابن أبي حاتم الموجود منه يعني قسم أمبتو كيبو وتفسير البغوي وتفسير القرطبي وهو جيد في اللغة والفقه يعني تفسير القرطبي نزول كتك من اللغة نفقه أما في العقيدة شيخنا سيما فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يتفطن لها وبا القرطبي أنا بادي تأويلات كتك مسألة يا صفاتي كوي نبيل يمتو أوي أوي نما أوي نما أوي موانغاليف ونبيل سوما تفسير يا سيد قطب يا الإمام القرطبي na hii ndio haki alim anavyobainisha kitabu cha mtu mwandishi ima alim au mtu au dai au talib ilm au yoyote ikiwa ina akhta anatakana abainishe na hii ndio manhaj sio unaandika kitabu unakiweka katika ima unakifundisha au umekiandika katika makala alafu ubainishi hali ya hii kitabu kama kina akhta unabainisha kwamba مع تنبيه كما هي كتاب كنا أخطاء كذا وكذا يبقى اختصار إيه يوجد وسيلة كغريكا في الكتاب وكذلك تفسير ابن السعدي هو علامة معاصر رحمة الله عليه عبد الرحمن السعدي تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان ومن كتب الفقه أبو الشيخ نوسية المختصرات عندنا عمدة الفقه لابن قدامة ومنهاج السالكين سعدي ومنار السبيل لابن ضويان والمطولات منها مطولات منها المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمدونة لسحنون في المذهب المالكي رحم الله الجميع وغيرها من كتب كثيرة سوف الشيخ رسمه وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية vile vile na watahadharisha na vitabu vya fikiria vya hao watu wa fikra hao wanaona kwamba wanaieneza dini kwa fikra na kuikariri dini kwa fikra zao na akili zao na wanakaa kabisa wanakariri masala kwa fikra nadhani wanakaa vikao wanasema kivikao mduara hivi wanafanya hizbu tahrir ndio upuzi huo wanaofanya wanakuwa na siku maalum kila wiki nadhani wanaita sijui nini mduara fikra sijui ni kitu gani nani anajua eh darasa duara si upumbavu gani eh eh nini ndio darasa duara basi ujinga mtupu hapo wewe unasemaje katika hili hapa Allah na una hapa Allah amesema sakhara shabu unasemaje hapa basi mtu atunga tunga uongo wake itakuwa ni hivi basi hiyo inakaririwa kabisa inaonekana kabisa yeye ndio dini hiyo kila mmoja atoe rai yake hapo basi inapita kwamba ndio hivi subhanallah ajib asema wala rasi ma nuhadhiru minhum na vitabu vya mwanzo kabisa tunavyotahadharisha kutubul ghazali al-masri astaqa ma huyu ni al-ghazali misri wa kutub yusuf ibn abdullah al-qarlawi vitabu vya Yusuf al-Qardawi huyu ana athari kubwa sana kwa vijana na kuingiza katika ikhwan na manhaji za thawrat na mudhaharat manhaji za thawra za mapinduzi na maandamano huyu Yusuf al-Qardawi ambaye anapenda sana kutumia channel ya Aljazeera kwa ajili ya kueneza upotofu na channel hii imekuwa mstari wa mbele katika kueneza kupiga vita manhaji ya al-sunna na kuvipiga vita manhaji salaf bali na kuandika makala mbalimbali na aflam mbalimbali za kutani ahli sunna na jamaa wakioita kama madakhila na mfano wake bali wakiwanusuru maikhwanu muslimuna watu wa thawrat wa mapinduzi kama Yusuf al-Qardawi na mfano wake kwa yajibu an tahdharu min mithli haula wa kutubu sayyidi qutub vile vile na vitabu vya sayyidi qutub huyu ndio zaidi huyu ndio zaidi na hivi vitabu vyake vimeenezwa katika mashule vimetarjimiwa vimetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza, Kiswahili, kila lugha maikhwani wamefanya kazi ya kuvitafsiri kwa ajili ya kueneza upotovu, kueneza takfiri, kueneza ukhawarij na vitabu hivi. Hivi vitabu ndio vinavyoeneza ukhawarij kwa asilimia kubwa. Na vimefasiriwa katika lugha za Kiingereza na ndio maana utakuta wengi ambao wanasoma dini kwa kwenye Kiingereza kwa kutumia vitabu vilivyoandikwa kwenye Kiingereza basi wengi wanaikuwa maikhwan na wanaathirika moja kwa moja na ukhawari. Kwa sababu gani? Kwa sababu vitabu vingi vilivyotafsiriwa vimetafsiriwa na maikhwan muslimu, kwa sababu maikhwan muslimu na wengi wao hawajasoma dini na wengi wao hawajui Kiarabu, yani ukiondosha maikhwan wa Arabu hawajui, kwa hiyo lazima watarjimi kwenye Kiingereza na wamewachota watu wengi kwa kweli. Subhanallah, asema la siyama maalimu fi tariq, hichi kitabu kinaitwa maalimu fi tariq, fa innahu yanzahu bit takfir. Kitabu hiki kina takfiri sana, kufurisha Uislamu na mshtama wa Kiislamu, kinaeneza ukhawarij. Wakadhalika tafsiruhu almaruf, vile vile tafsiri yake maarufu bi dhilal alquran, hii tafsiri inaeneza takfiri na ina aqaid nyingi mbovu sana. Fa innahu mali'un bidhalalat wa kutubuhu kulluha dhalalun, na vitabu vyake vyote ni upotevu. Wa kutubu nadawi, vitabu vya nadawi. وكتب المودودي كتاب المودودي أبو العلاء مودودي هو يعني حتار سنة نوني كتكو أتوا موانزو كبيسة أبو القوان هذا فكرة زي ما بيندوزي نكو أتوشيا فيجانا kuasi katika dola zao na kufanya mapinduzi eti kwa hoja wanatafuta khilafa. Khilafa gani wanatafuta? Wa kutubu jamii al-ikhwan na vitabu vya maikhwani wote. Idha ra'aita kitaban li ayi ikhwaniin min al-ikhwaniin fahadhir minhu. Tahadhari, kitahadharisho cha kitabu. Fahadhir an-nasa minhu. Ukiona mtoto wako ana kitabu kielewelewi kimekaa kiikhwani ikhwani, chukua choma moto. Vitabu vya ahlul bid'ah vinachoma moto. Hii ndio fatwa ya ahlul ilm. Vitabu vya ahlul bid'ah, msishangae, vitabu vya ahlul bid'ah vinachoma moto. Wazi? Fa inna inhirafun bil muslim min as-sunnah ila al-bid'ah. Hakika kuwa na hivyo vitabu ni kuwa na inhirafu, ni kupinda katika. Fa ina inhirafu bil muslim min as-sunna, vitabu vikiingia kwa Uislamu vinampindisha Muislamu kutoka katika sunna ila al-bid'ah wal muhdathat idha tatalmadha 'alayha, akivisoma. Waj'ala ma fiha dinan yadinu Allah yadinu lillahi bihi. Akini kuna baadhi ya watu wanaona hivi vitabu ndio dini ya Allah, yani vitabu ndio Uislamu. Na ndio maana tunavyosema kwamba watu wengi wameathirika na watu kina Abu Dirogo na mfano wake, kwa sababu wanaona hii ndio dini. Haya ndio madhara ya kutofuatilia dini, kuchukua dini kwenye kanda kanda hivi. Watu majuhuli na humjui, yani wewe unachukua unasikiliza unaathirika. Ad-dinu yu'khadhu min thiqatin 'adlin fi 'aqidatihi wa manhajihi wa akhlaqihi. Dini inachukuliwa kwa mtu ambaye ni thiqa, ana amana katika akida yake na manhaji yake na akhlaki zake. Dini inachukuliwa kwa mtu kama sasa unachukua wewe unaingia tu kwenye mtandao huko, unaona mtu anaongea Kiingereza kingi, basi Muislamu shekhe anaongea Kiingereza, ndio shekhe huyo. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ni wagonjwa kwa kweli, yani shekhe akiongea, yani mtu akiongea Kiingereza ndio shekhe, lakini akiongea Kiarabu huyu. Sasa huyu anaongea Kiingereza katoa wapi? Si lazima tusome kwenye Kiarabu au kama mnashangaa hivi? Si lazima tusome kwenye Kiarabu? Sasa unaacha asili unachukua farii. Asili ni kwenye Kiarabu, sio kwenye Kiingereza. Huyu kwenye Kiingereza ana tarjimu wa Kiarabu, kama anazungumza ya dini, maana yake amechukua kwenye maswadir asili ambazo ni za Kiarabu. Sasa kuna watu ni wagonjwa, wao ni wagonjwa tu. Madamu wewe unaongea Kiingereza vipi? Na kile vile basi Sheikh. Na kile ile Allah inatamka kwa Kiingereza Allah. Basi Sheikh, acha ugonjo huo, ugonjo na ujinga. Mtu anapoongea sawa sawa ameongea Kiswahili, ameongea lugha nyingine, wote tunaongea yale ambayo yameandikwa kule. Tunaongea yale ambayo yameandikwa kule. Kama wewe unajua Kiarabu, ukisikiza kwenye asili ya Kiarabu ndio au la zaidi. Wa illa lugha zote zinafanana. Ukiondosha kwenye Kiarabu, lugha zote zinafanana. Zote zinakuwa zinachukua kule, hizi zinakuwa ni nini? Ni fare. Wazi? Allahu musta'an. Naam. إذن أسمى وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم. يا جبلتاتو أنا أسمى شيخي يلزم شيئنا كشكمانا أهل العلم أمور مواجوة أهل العلم نحن كلا زاما كنا أهل العلم أمور نكوى حي نحن أمور مكوى متنقلية لو تنقلية تشكمانا بتابو بياو وانديك فتاوى زاو نتوجيهات زاو نوالو كوى حي تشكمانا نبتابو بياو بيا pia na kurudi kwao kuchukua fatwa katika masail kibar, katika masala ambayo yanatatiza. Tarudi kwao, talib ilmi lazima awelekeze, kama ni mwalimu anafundisha awelekeze wanafunzi wajue maulama ni kina nani, sio aonyeshe kwamba yeye ndio alimu mkubwa. Hapana, aonyeshe watu kwamba kuna maulama waliomzidi, ili wakitatuzika wanarudi kwake. Sisi ni tuwailibu ilmi tu, tunarudi kwa maulama. Al-Allama Salih al-Fawzan, Mufti Abdul Aziz Ali Sheikh, Al-Allama Muhammad Sheikh al-Luhaydan, la vile vile Al-Allama Rabi' bin Hadi, Al-Allama Umayl al-Jabiri, Al-Allama Abdullah al-Bukhari, Al-Allama Umayl al-Jabiri, Al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad, wa ghayruhum min al-Ulama. Nama ulama ingine ambao wako hai, ambao wamestaqim katika dini hii, hao ndio maulama al-kibar. Ama ujiona wewe kwamba ndio ushafika, kwamba watu wakuona wewe ndio muntaha, hakuna. Hapana, hiyo sio sahihi. Wazi? Kwa hiyo kila zama kuna kuwa na maulama ambao wanakuwa hai, na pia kuna maulama ambao wametangulia. Maulama ambao wamekuwa hai ndio marji ya watu wote hapo, ndio marji ya tulabu ilmi, na tulabu ilmi wanafafanulia waumini, na waumini vile vile wakiwa na uwezo wa kuuliza ulama moja kwa moja wanaweza kuuliza. Lakini tulabu ilmi, kwa kuwa Allah amewapa shay'un min al-ma'rifa, wanawasaidia watu katika kuwafafanulia watu dini katika lugha zao, pia wabainishie watu kwamba kuna maulama ulkibar. Na yeye pia akiona linamtatiza jambo, huyo talib ilmi anawauliza hao ili wajue manzila yake pia. Wazi jamani? Tayib, asema alaykum mulazamata ahli alilmi alladhina araftum wa arafa an-nasu وعرف الناس غيركم منهم الاستقامه على السنه na watu wengine pia wakajua kwamba wamesimama katika sunna, yani hao maulama, wa munasaratiha wa munasarati ahliha, na kuwanusuru watu wa sunna, wa dhabbi anha, na kuwatetea wa dhabbi anha, na kuitetea sunna wa dhabbi an ahliha, na kuwatetea watu wa sunna. Man kana hayyan, alimu ambaye yuko hai, falazimuhu biljulusi alayhi, basi lazimiane naye kwa lazimianeni naye kwa kukaa kwake ili msome, yani kusoma, lazimianeni naye katika kusoma. Wabil akhdhi min kutubihi illa mtastati'u, kama hamkuweza kukaa kwake kusoma, basi chukueni katika vitabu vyake. Yani ukichanganya, kama kuna madrasa mnasoma, kama hapa tuna marakiz mnasoma, wakati huo huo pia ukishaweza kwamba unaweza kusoma ibara na kuzielewa mwenyewe za Kiarabu, basi ukitoka darasani unachukua baadhi ya vitabu vya maulama ambavyo unaviweza, vina lugha kidogo ni sahal kwa mujibu wa usawa wako, unasoma pia maneno ya maulama na baraka. Na ile ilmu ambayo imeifafanua maulama, imeifafanua kwa dika zaidi, au ashirifatihi, au msikize sauti zake. Maajabu ni kwamba leo hii tumekuwa tukisikiza sauti zetu, talib ilmi anaweza kusikia Kiarabu, anajua Kiarabu vizuri, lakini anajishughulisha kusikiliza sauti za Kiswahili kuliko za maulama wakubwa wa Kiarabu. Hatusemi kwamba msistafidi kwa maduati, lakini ikiwa una uwezo, unafahamu Kiarabu na una uwezo wa kufahamu na kuelewa ibarati za ahli ilmi, ushafika mustawa huo, umefika mustawa huo. Maanake isikaa hujafika wala huelewi, tazungumza unazielewa ibarati za ahli ilmi, basi kama kuna faida za maduati katika lugha isiyokuwa Kiswahili, ahlan istafidi. Lakini muda wako mwingi utumie katika kusikiza ashrifati alulama alkibar, kada za ulama wakubwa, tastafid. Al-Allama Ibn Baz, Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Muhammad Aman al-Jami ameshaisha aqida sharh ambayo la mathila lahu, haina mfano wake. Al-Allama Ibn Uthaymeen wa hakadha Ibn Baz, na katika masaili mbalimbali Sheikh al-Bukhari ana durus mbalimbali katika masala ya hadith, mustalah hadith na mengineyo. Nazil ni kuteremsha tu, kudownload hizi na kuzisikiza taratibu taratibu. Tastafid wallah, tastafid kathiran. Kisha unataawud kusikiza Kiarabu pia, unazoea kusikiza Kiarabu na kukielewa na kukijua. Wewe unakaa kila siku Kiswahili Kiswahili Kiswahili Kiswahili tu Kiswahili, sasa wewe hicho Kiarabu utakisikiza nini? Wallah, hadi nasihati lilmutaahilina fi fahmi lughati au fi maarifati lughati alarabiyya, hawa ni wale ambao wametaahali katika kujua lugha ya Kiarabu na kuisikia. Hizo ni nasaha kwangu ili pia waweze kupandisha musauna. Kuna vitu vingi ambavyo utastafidi. Asema man kana hayyan falazimuhu biljulusi alayhi wa bilakhdhi min kutubi illa mtastati'u aw ashiratatihi wa man kana mayitan, na yule ambaye amekufa katika maulama, famimma khallafahu min alkutub almufida allati tarakaha wa huwa ala sunna, basi nastafidi katika vile vitabu ambavyo ameviacha ambavyo vina faida, ambavyo ameviacha akiwa katika sunna. Yani huyo alim ameviacha, yani amefariki akaribu akiwa katika sunna, amefariki katika sunna wala hajafariki akiwa katika hali ya yani akiwa ni mtu wa bid'a. Wazi ya mashaikh, mtu akifariki akiwa ni mtu wa bid'a, hata kama alikuwa ni mtu wa sunna, basi yutrak, anaachwa na vitabu vyake vinaachwa, madamu fani hiyo kitu kilichoandika kiko kwa wengine na ulama wa sunna wengine chukua, illa bidharurati alquswa, sio kwa dharura kubwa, kwa anayejua kutamiz anachukua kwa ajili ya kama amekosa, kuna kitu amekikosa sehemu nyingine yote, anaweza akakitazama huko, pamoja na kubainisha mushkila wa huyo mtu aliyenukuu kwake. Hapa kuna swali la tatu, lakini ngoja tuangalie na muda, tuangalie urefu wa hili swali. Tumalizie hili, au tukifika swali la nne tutaangalia, kwa sababu hili lina alaka na huko nyuma.